Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Od preparowanego fortepianu z elektroniką po reinterpretację utworów Ignacego Jana Paderewskiego. Od jazzu modalnego po jego nowoczesne formy w wydaniu Immortal Onion. W audycji także konwersacja, czyli mała płyta Marcina Cichego i Jakowa Krynickiego. Mówi Margen Margański. Kłaniam się nisko. Anagram Margana. Elementy jazzu, muzyki elektronicznej oraz smaki minimal music wypełnią pierwszą część naszego spotkania. Być może przez te kilkanaście ostatnich tygodni zdążyli się już Państwo przyzwyczaić, że w Anagramie Margana często jest tak, że staram się przedstawiać przeróżne wcielenia jazzu nowoczesnego, rozszerzającego tradycyjne podejście do tej stylistyki. Przywołuję muzykę rejestrowaną zarówno na setkę, jak i tę powstającą podczas mozolnej pracy przed komputerem. Muzykę flirtującą z klasycznym jazzowym instrumentarium, jak i syntezatorami, wykorzystywanymi przede wszystkim w elektronice. Nie zapominam także o najważniejszych podstawowych instrumentach. Wydaje się, że tym najważniejszym jest fortepian, który dziś obficie brzmieć będzie w niespełna już dwugodzinnym spotkaniu. Z tego też powodu rozpoczynam motorycznym intrem albumu Fragments Submotion Orchestra. Brytyjski nurzowy skład i szczególnie właśnie ta płyta bardzo koresponduje moim zdaniem z albumem formacji Immortal Onion. Powodem, dla którego zestawiam orkiestrę Submotion z Immortal, są podobne inspiracje zarówno muzyką fusion, minimalizmem, elektroniką i nowoczesną klasyką. To wszystko mogą Państwo usłyszeć na płycie Experience Design, której dzisiaj poświęcimy chwilę uwagi. To jest zupełnie fascynujące w ich muzyce. Wydaje się, że pianista szkicuje i nadaje ton całości, ale jednak kiedy pojawia się sekcja rytmiczna, wrażenie jakby nieco znika. Na fortepianie Tomir Śpiołek, Ziemowit Klimek przy mógł i z gitarą basową, z kolei na perkusji Wojtek Warmijak. Panowie tworzą trio Immortal Onion. Trójmiejski band ma na swoim koncie drugą pełnometrażową płytę zatytułowaną Experience Design. To, przyznam, było dla mnie jedno z najważniejszych wydawnictw 2020 roku, mocno zresztą komentowanym w środowisku jazzowym. 8 utworów opublikowanych zarówno na kompakcie i winylu. Płyta ukazała się w innej wytwórni niż pierwsza, co niektórym tłumaczy nieco inny charakter pełnometrażowego debiutu z 2017 roku, ale dla mnie osobiście był to przede wszystkim kolejny krok w rozwoju i w zasadzie prosta konsekwencja takiej ścieżki, bo jeśli od samego początku łączy się minimal music i typową dla tego gatunku repetycję z elektroniką, do tego perkusją, fortepianem i gitarą basową, a jeszcze w tym wszystkim muzycy przyznają się do inspiracji fusion, ale też czują miętę do nowoczesnej klasyki, tak mocno spopularyzowanej na przykład przez Francesco Tristano, to taka ilość i mnogość nie mają szans na kompletne odbicie w jednej, dwóch czy nawet trzech płytach. Zatem drugi longplay Immortal Onion wciąż w moim odczuciu jest początkiem tego, czym panowie nas jeszcze w przyszłości zaskoczą. Nie zmienia to faktu, że dla wielu dziennikarzy właśnie drugi album jest papierkiem lakmusowym i to właśnie druga płyta weryfikuje potencjał zespołu. Z tej próby panowie z Immortal Onion wychodzą zwycięsko. W ten sposób, przypomnę, rozpoczyna się album XD Experience Design. Program Trzeci Polskiego Radia. Eve Tracking. Wybrzmiałym nagraniem rozpoczyna się druga płyta trójmiejskiego zespołu Immortal Onion. Zespołu, który przypomnę, kilka lat temu był laureatem 6. edycji programu Jazzowy Debiut Fonograficzny, organizowany przez Instytut Muzyki i Tańca oraz Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska. W każdym razie wszystkie utwory na tej płycie są autorstwa Tomira, Ziemowita i Wojtka. Panowie pod szyldem Immortal Onion umieszczają czasem dopisek Jazz Prog Polish Trio. Anagram Margana. A w nim przysłuchujemy się drugiej płycie Immortal Onion. Thank you. Trójka. Trójka. Trójka. Program Trzeci Trójka. Polskiego Radia. Trójka. Mam nadzieję, że piękny fortepian Tomira, wcześniej ten słyszany w intrze Submotion Orchestra, zdążył się przykleić do percepcji, ponieważ teraz chciałbym wrócić do albumu Fragments Submotion Orchestra. Trójka. Trójka. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Anagram Margana. And we hold you in Tak brzmią fragmenty albumu Fragments Submotion Orchestra. Dziś dla porównania zestawiłem ze sobą fragmenty tych dwóch płyt. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Anagram Margana. W roku 2018, z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości, zrealizowano projekt polegający na uwspółcześnieniu, niektórzy mówią przepisaniu, a w moim odczuciu odwołaniu się do muzyki Ignacego Jana Paderewskiego. Nagrano album z muzyką powstałą na styku, chciałoby się powiedzieć, spuścizny mistrza i wrażliwości jazzmena, tworzącego wiek później, w zupełnie przecież innych warunkach i innej rzeczywistości. Płyta nosi tytuł Kaczmarczyk versus Paderewski Tatra. I do nowej muzyki, czerpiącej m.in. z repetycji minimal music, dubstepu, drum and bassu i sampli, teraz dołączymy nieco powyginany i pocięty dźwięk fortepianu, a następnie wspomożemy go potężną sekcją dętą z tubami, puzonami, waltorniami i trąbkami. Wielkie nazwisko wymaga przecież wielkich składów. Thank you. Trójka. Trójka. Trójka. Program Trójka. Trzeci Polskiego Radia. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka.